کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن چند اس میں اولو العزم اور برتر، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو نبیوں میں رسولوں میں اولو العزم اور اللہ تبارک و تعالی کے خلیل کہلائے. تو ان کی سیرت کا ان ایام میں ذکر نہ کرنا احسان فراموشی ہوگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے اولو العزم رسول ہیں، اور یہ قربانی جو مہینہ بانے والا ہے انہی کی سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کما اداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. چونکہ یہ کام حضور نے بھی سر انجام دیا، عید کے دن فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے. تو یہ حضور علیہ السلام کا بھی فعل، اس لیے اسے سنت ابراہیمی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا، مگر یہ عرف ہے. اور حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے، جو شخص نہ کرے وہ واجب کے ترک کا گناہگار ہوگا. ہم نے مناسب سمجھا کہ ان موقعوں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کی گوش گزار کریں. اسی لیے ہم نے سورہ بقرہ کی وہ آیت تلاوت کی جس میں ایک مکالمہ، ایک مناظرہ نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، اجمالاً اس کا ذکر پایا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی کو بہت بڑا منصب دیتا تو اس سے امتحانات لیتا، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، بڑی سنجیدگی سے غور کیجیے کہ جتنا مقام بلند ہوتا ہے امتحان بھی اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے. اس کو دنیاوی مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک بچہ اگر میٹرک کا امتحان دے رہا ہے تو سوالات میٹرک کے ہوں گے، چوتھی کلاس کے نہیں. اگر وہ بی اے کا پرچہ کلیئر کر رہا ہے تو امتحان بھی بی اے کے برابر ہوگا، یعنی اونچا ہوگا. اگر ایم اے کر رہا ہو تو پرچہ بھی اسی قدر مشکل ہوگا. تو جتنا بڑا منصب امتحان بھی اتنا ہی بڑا کٹھن. اور اس موقع پر ہم اور آپ اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ مولا تو اپنے حبیب کے صدقے ہم سے تو کوئی امتحان نہ لے، اس لیے کہ ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے نہ قابل ہیں نہ اہل. یہ تو انبیاء اولیاء صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن پر بہت استقامت، اور وہ پہاڑ کی طریقے سے ڈٹ جاتے. ہم لوگ تو تیرے بہت کمزور بندے، بہت ہی ضعیف، تو ہم سے امتحان نہ لے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کٹھن امتحان لیے. منصب کیا تھا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے پوری کائنات کا امام بنانے والے. جب وہ کائنات کے امام بننے والے تو ان سے امتحان بھی اسی قدر لیا گیا. تفسیروں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مال کے بارے میں امتحان لیا. بہت کچھ مال ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ایک فرشتہ فقیر بن کے ان کی خدمت میں آیا. اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریائے والجبروت، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی. دست سوال اس نے دراز کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں اسے دے دیا. مگر پھر نہیں ڈلا، پھر وہی تسبیح اور تحلیل اس نے بیان کی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ لگتا ہے اور ذمہ دار، ایک اور بڑے مال کا حصہ اسے دے دی، پھر بھی وہ نہیں ٹلا. اور پھر تسبیح اور تحلیل اس نے کی رب کریم، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ مال تھا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیا. یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام کا ان کے مال کے بارے میں تھا. اب آئیے ایک امتحان ابراہیم علیہ السلام کا وطن کے بارے میں تھا. آپ جانتے ہیں کہ وطن کا چھوڑنا کتنا مشکل کام. تقسیم ہند کے موقع پر لوگ اپنے رچے سجے ہوئے مکانات اپنے محلات چھوڑ کر پاکستان میں آ گئے. کتنا بڑا امتحان اپنے وطن کو چھوڑنا. وطن کی محبت تو آپ جانتے ہیں. اقبال کہتا تھا تنزیہ طور پر ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن، کہنے جو لوگوں نے اپنے خدا کھڑے ہوئے اس میں جو وطن ہے یہ بڑا تازہ خدا. تو وطن کی محبت آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی. لیکن آپ نے وطن کو چھوڑ دیا، بہت بڑا امتحان لیا، مگر یہاں تھوڑا سا عنوان سے ہٹ کر اتنی بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے وطن کو چھوڑ کر آزادی لی. تو اقبال اس میں بھی کہتا کہ دین چھوڑ کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت سے مسلمان کا خسارہ. دین چھوڑ کر اگر ہم آزاد ہوئے تو کیا آزادی ہم نے لی، ایسی تجارت میں تو مسلمان کا بڑا خسارہ. تو رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے وطن چھوڑنے کا امتحان بھی لیا، وہ اس میں بھی پورے اتر گئے. ایک مرتبہ ان کا جان کا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام، اس میں بھی پورے اترے. کبھی آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے تو بڑے بڑے امتحان ابراہیم علیہ السلام سے لیے. کیوں لیے؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے کائنات کا امام بنانے والے. آپ سنی حضرات ہیں، کبھی دھوکہ مت کھائیے گا، اس لیے کہ ہم میں جیسا ہم نے گزشتہ میں آپ کو یاد ہوگا جو تسلسل کے ساتھ ہماری تقریر سن رہے ہیں، اس میں ہم نے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث شریف جس کو امام احمد نے کنز العمال نے بیان کیا، اور اس میں ایک یہ ہے کہ کامیابی کا راز ایک یہ ہے کہ علماء کی بات سنو، علماء کے پاس بیٹھ. یہ کام جب ہم سے نہیں ہوا جو بھی آ کے ہمارے کان میں پھونک دے ہم سمجھ یہی حق ہے اور یہی ثواب یہی سب کچھ ہے. شیعہ حضرات نے اس سے نقطہ یہ نکالا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما انی جاعلک للناس اماما، کہنے لگے دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی، اب اللہ کے نبی کو رب کریم فرما رہا ہم تجھے کائنات کا امام بنانے والے. اس سے پتا لگا کہ امامت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے. یہ احمقوں نے کیا نتیجہ نکالا کہ امامت کا درجہ نبی سے بڑھ کر. تو کیا مطلب ہوا؟ حضرت علی امام، امام حسین امام، امام حسن امام، تمام اہل بیت کے جو ائمہ وہ سب امام، تو ان کے نزدیک اماموں کا درجہ انبیاء سے بڑھ کر کے ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہاں بات یہ ہے کہ یہ امامت نبوت کی امامت، کہ نبی ہوتے ہوئے امام، یہ اماموں یہ ان نبیوں کے امام ہیں، اس سے مراد یہ امامت نہیں ہے جو شیعہ حضرات جس کو کہتے ہیں کہ صاحب امامت کا منصب تو نبوت سے بھی افضل ہے. تو ذرا اپنے کانوں کو سنبھال کر کے رکھیے. غرض اب آئی جس قصے کا میں نے ذکر کیا جو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، اس میں آدمی کے لیے زیست اور موت اور حیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتا ہے جس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ. مفسرین اس میں مختلف ہیں کہ یہ مناظرہ کب ہوا. بعضوں نے یہ کہا کہ یہ قوم ایک سال میں کوئی میلہ مناتی، یہ میلے میں گئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ بھی میلے میں چلی، انہوں نے کہا انی سقیم میں بیمار. لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے. اب کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا بت گدھا تھا، سینکڑوں قسم کے بت وہاں، بت کے پجاری، ان کا مذہب اس میں یہ ہے کہ جتنے مسائل اتنے خدا، بارش برسانے والا خدا اور تو روکنے والا اور، بیٹا دینے والا خدا اور تو بیٹی دینے والا خدا اور، رزق دینے والا خدا اور تو رزق پر تدغن لگانے والا خدا اور، جتنے انسانی مسائل اتنے خدا، اور یہ سارے خداؤں کا ایک جمع غفیر. ابراہیم علیہ السلام نے کیا قوم جب چلی گئی اپنے میلے ٹھیلے، ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں گھس کر اور ایک ہتھوڑا لے کر کے سارے بتوں کو زیر و زبر کر دیا، کسی کا کان اڑا دیا، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، یہ سارا جناب زیر و زبر کرنے کے بعد حکمت دیکھیے کہ مسئلہ سمجھانا تھا، جو بڑا بت تھا اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، گھر چلے آئے۔ یہ جب اپنے گھروں کو واپس آئے اور صبح اپنی پوجا پاٹ کرنے کے جب گئے، اب انہوں نے اپنے خداؤں کا جب یہ برا حال دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا، اب سوائے شہر میں ابراہیم علیہ السلام کے تو کوئی نہیں، انہوں نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام، یہ ابراہیم نے کیا۔ چنانچہ جناب بادشاہ کے یہاں ان کی طلبی ہو گئی اور بلا لیا، تو بازوں نے کہا یہ قصہ وہاں کا ہے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہا، بڑی عجیب بات، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا معاملہ، بھئی یہ تو تمہارے خدا ہیں، انہی سے پوچھو نا کہ تمہاری مرمت کس نے کی، یہ تمہیں بتائیں کہ ان کو مارا کس نے، ٹانگ ان کی کس نے توڑی، ہاتھ کس نے توڑا، یہ خود بتائیں کہ یہ تو تمہارے خدا ہیں، اور مجھے تو شبہ اس بڑے والے پر ہوتا کہ باہمی اس میں آپس میں ان کے خداؤں میں کوئی چپلش ہو گئی، لہذا تو پرانی کہاوت ہے کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نکل جاتی، تو یہ بڑے والے نے سب کا ملیا میٹ کر دیا، ان کو ایسا سوالیہ جملہ کہا کہ خود ان کے زبان سے نکلے ان کا عجب، کہا ابراہیم یہ تو سنتے بھی نہیں، یہ تو بولتے بھی نہیں، ہم اگر کہیں گے تو سنیں گے بھی نہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے کہ ان کو کس نے مارا، اور یہ تو ہل نہیں سکتے، جل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، تو یہ بڑے والے نے کیسے کام کیا، بس یہی تو وہ سننا چاہتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرما پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر، تم ایسے کو خدا مانتے ہو جو سن نہیں سکتا، ایسے کو خدا مانتے ہو کہ جو مارنے والے کا پتہ نہیں بتا سکے، ایسے کو خدا مانتے ہو جو چل نہیں سکتا، تو اب تو ان کا ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا، لہذا اس کو سزا دی جائے۔ اور وہاں پر انہوں نے کہا اچھا یہ تو خدا نہیں، میرا خدا تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالی وعدہ لا شریک، دونوں کا موقف ایک ہی تھا، فرعون اور نمرود، اس کا نام نمرود تھا، یہ نمرود کا موقف بھی کیا تھا، میں تو اپنے علاوہ کسی خدا مانتا ہی، تو تمہارا خدا کون، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، کہ یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا۔ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، یہ معتبر تفسیروں، دو قیدیوں کو بلا کر جو پھانسی کے مستحق تھے، ایک کو سزائے موت دی اور دوسرے کو چھوڑ دی، کہا ابراہیم دیکھا تم نے، ہم جسے چاہتے ہیں زندگی دے دیتے اور جسے چاہتے ہیں موت دے دیتے، لہذا دونوں صفتیں تو ہم میں بھی موجود۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ تو بالکل احمق آدمی، کہ کیا یہ موت اور زندگی کو اتنا آسان سمجھ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو عدم سے وجود دیتا اور وجود سے عدم میں آدمی کو پہنچا دیتا، جیسے آدمی جب مر جائے تو دیکھیے بالکل وہ ناپید ہو جاتا، لیکن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائے گا، ایک پانی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نشو نما دی کہ ایک آدمی انسان بن کر کے دنیا میں آتا، عدم سے وجود میں آتا، وجود سے عدم میں پہنچ جاتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ اس کام کو اتنا آسان سمجھ رہا کہ مارنا جلانا تو یہ تو میرا بھی کام، جب دیکھا کہ تو بہت ہی احمد، لہذا اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جو ظاہری طور پر بھی یہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، کہ اچھا تو مارنا اور جلانا یہ کام بھی تیرا، تب تو اس کائنات کا اپنے آپ کو خدا کہتا، تو پھر تو تیرا تصرف پوری کائنات پہ ہونا چاہیے، اگر تو خدا کہتا کہ سن میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا، تو اگر خدائی دعوے دار تو ایسا کر کے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے۔ اب کیا فبوہ تلدی، یعنی وہ بالکل مفوت الحوات ہو گیا، کہ یعنی اس کے پاس ظاہری طور پر بھی اس کا کوئی جواب عزیزان گرامی نہ، تو اس نے کہا ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو آگ جلا کر کے سزائے موت دینے کا اس نے اہتمام انصرام کیا۔ اب آئیے جب حیات اور مماد کی بات چلی تو کچھ قدرت کی نشانیاں ملاحظہ فرمائیے جو ابراہیم علیہ السلام بتانا چاہتے، مگر اس احمق نے ایک کو پھانسی دے کے دوسرے کو رہا کر کے یہ سمجھا دیا کہ موت اور زندگی تو اس کا کرنے والا میں بھی ہوں. لیکن آپ اس مسئلے کو سمجھیے کہ رب کریم کیسے پیدا کرتا ہے آدمی کو, کس طرح عدم سے وجود میں لاتا ہے اور وجود سے وہ آدمی عدم میں پہنچ جاتا ہے. اس کی مثال دے, ہمارا ایمان ہے جب ہم اقرار کرتے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ السلام کا دین کا, اس میں ہم کیا اقرار کرتے ہیں, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہم ایمان لائے. اسے لوگ نہیں مانتے مسلمانوں کے علاوہ, مانتے بھی تو اپنے اپنے حساب سے وہ مانتے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسے کل قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور سب کی کیے ہوا کا حساب دینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کسی نے خیر کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا, اسے بات ذرہ برابر بھی کوئی گناہ یا کسی پر ظلم کیا ہوگا وہ کل قیامت میں اسے بھی دیکھے گا. مجھے بتائیے کہ خوف ہے اللہ تبارک و تعالی کا جس کی وجہ سے ہم چوری نہیں کرتے, ڈاکہ نہیں مارتے, کسی کا دل نہیں دکھاتے, کسی کے ساتھ کوئی گویا فراڈ نہیں کرتے. یہ خوف خدا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس دربار میں ہم سے مسئولیت ہوگی اور پوچھا جائے گا, یہ خوف ہے جو انسان کو عدل دیانت شرافت پر یہ اس نے قائم رکھا ہوا. لیکن جو اسلامی حدود کو پھلانگ جائیں تو ان میں نہ عدل ہے نہ شراف نہ دیانت, جو جی چاہے وہ کرتے رہیں. جب اطاعت رسول کا قلاب اپنے گلے سے نکال دیا اب تو جو جی چاہے آدمی کرتا ہے, مگر مسلمان جو اللہ اس کے رسول کا ماننے والا وہ دیانت و شرافت کی وجہ یہ کہ خوف خدا اس کے دل میں ہے, وہ جانتا کہ آج میں کسی پر ظلم یا بیجا کروں گا کل قیامت میں مجھے بدلہ اس کا عزیزان گرامی دینا ہوگا. یہی وجہ کہ مسلمان محتاط زندگی گزارتا, کافر اسی دنیا کو جنت سمجھتا, وہ آخرت میں دن اٹھنے پر ایمان ہی نہیں رکھتا. اور آج کل ہماری یہاں مسلمانوں میں بعض عناصر ایسے پھیل گئے بے دین اور جناب دہریے قسم کے, وہ بھی اس کا منع کرنے لگ گئے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اب آئیے چند مثالیں سنیے اس کی. سب سے پہلے تو قرآن مجید میں جہاں یہ سورہ الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ, اے میرے محبوب کیا تو اس شخص کو نہیں دیکھا جو اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جھگڑ رہا, کیا تو نے اسے نہیں دیکھا. اس آیت کے بعد میں آپ آئیے سنیے اور اس کو کبھی گھر میں جا کر اس کی تفسیر دیکھیے, یہاں تو بڑا نفع تلا وقت ہوتا, ہم صرف ترجمے کی کچھ تلخیص پیش کرتے. اللہ کے ایک نبی گزرے حضرت عزیر علیہ السلام. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بستی بیت المقدس, یہ بیت المقدس کے ایک قبرستان سے گزرے تو کیا دیکھا کہ قبرستان سارا زیر و زبر, کوئی قبر بنی کوئی کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو اللہ کے نبی تھے, معاذ اللہ کوئی اللہ کی قدرت میں شبہ نہیں آئے. صرف انہوں نے ایک رش کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں سینکڑوں برس کے, کیا تو ان کو زندہ کرے, یہ نہیں کہ ایمان نہیں رکھتے. تو ایک حیرت میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے سوال کیا, مولا یہ جو بالکل مٹی میں مل گئے تو اسے زندہ کرے. رب کریم نے اپنا حیات اور موت کا کرشمہ دکھانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر, جس خچر پر وہ سوار, یہ قرآن کا متن, جس خچر پہ وہ سوار تھے اس پہ بھی موت طاری کر دی. ان کے ساتھ کچھ تحفہ تھا, وہ جو توشا اس میں کچھ کھانا تھا, باب مفلنے کا انگور تھے انجیر تھے, یہ مختصن کا توشا یہ بھی ان کے برابر میں رہا. رش کیا کہ تو کیسے زندہ کرے گا, اب کیا کیا, رب کریم نے ایک سال ان پر موت طاری کر دی. یہ ذہن میں رہے کہ جب ان پر موت طاری کی تو ان کی عمر تھی 50 سال, جب اٹھے تو 50 سال ہی کے رہے, اس لیے کہ جو ان پر وقت گزرا وہ دنیا میں تو وقت گزرا مگر ان پر وقت نہیں گزرا, یہ جب اٹھے تو وہی 50 سال کے آدمی تقریباً جوان اسی طرح اٹھائے گئے. اب کیا کیا, رب کریم نے ان کو کرشمہ دکھانے کے لیے سب سے پہلے ان کی آنکھ میں جان ڈالی, آنکھ میں, آنکھ روشن ہو گئی. فرما اب دیکھو اپنے بدن کو, دیکھا تو بدن جو ہے بالکل بے جان ہے, فرما اب تم اپنے آنکھ سے دیکھو ہم کیسے جلاتے. اس کے بعد کیا ہوا کہ سارا بدن جو ہے وہ جناب ہموار ہونے لگا, یہاں تک کہ سارے بدن میں جب جان آ گئی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جاگ گئے. جاگنے کے بعد رب کریم نے ایک فرشتے کو بھیج کر, ابن کثیر کی روایت ہے, ایک فرشتے کو بھیج کر کہا عزیر کتنے دن ٹھہرے یہاں, کتنا عرصہ ٹھہرے یہاں. جب ان پر موت طاری ہوئی تو اس وقت تھا صبح کا وقت, جب ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو اس وقت تھا شام کا وقت. سبحان اللہ, حضرت عزیر کہنے لگے, یہ سمجھے کہ صبح میری آنکھ بند ہوئی اور شام میں میری آنکھ کھل گئی. کہنے لگے مولا یومن او بادا یوم, میں بس اتنا ہی رہا جیسے ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ ہوتا, یومن او بادا یوم, ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. صبح مجھ پر بے ہوشی تاری ہوئی, شام میں میں بیدار ہو گیا. فرمایا عزیر تم یہاں اس وادی میں 100 برس ٹھہرے, 100 برس اس وادی میں ٹھہرے ہو. بڑی ان کو حیرانی ہوئی کہ میں تو یہ سمجھا کہ صبح آنکھ بندی اور شام میں جیسے آدمی اٹھ جاتا, انہیں پتہ ہی نہیں لگا. فرما فنزور الہ ہمارے کا, فنزور الہ تامے کا, وہ شرابے کا. فرما اچھا تم اب ایسا کرو کہ اپنے تام اور اپنے توشے کو دیکھو, دیکھو یہ کیا ہے. تو انہوں نے جب توشا دیکھا تو توشا بالکل تر و تازہ, انگور بالکل اسی طرح, اور جناب ان کی روٹی سالن میں پھپھوند نہیں, انجیر کو دیکھا تو اس میں کوئی کھٹائی کا ذائقہ نہیں, بالکل تر و تازہ. پھر فرمایا منظور الہ ہماری, تو اب تم اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری. انہوں نے جب گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں سب ایسے بکھری پڑی کہ گوشت وہ سب ختم ہو گیا. کہا اب دیکھا تم نے, تم 100 برس ٹھہرے یا نہیں. اب ایک تو ہم نے تمہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مارتا کیسے زندہ کرتا, اب تم اپنی آنکھ سے ہماری حیات اور ممات کا تماشا دیکھو اور پھر دیکھو کیا ہوتا. رب کریم نے حکم دیا, خچر کی ہڈیاں بالکل اپنی اپنی جگہ آن کر کے جڑ گئیں, بالکل اپنی اپنی جگہ بیوست ہو گئیں. پھر جناب حکم دیا, اس پر گوشت چڑھ گیا, ساری رگیں سارے پٹھے اس کے بن گئے, اس کے اوپر کھال چڑھ گئی, اور کھال چڑھنے کے بعد فرشتے نے اس کے منہ میں پھونکا. جیسے ہی پھونکا جب وہ کھڑا ہوا خچر ہن ہناتا ہوا کھڑا ہو گیا. کہنے لے کہ دیکھا عزیر ہمارا نقشہ ہم کیسے مارتے اور کیسے جلاتے ہیں, تم نے اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا اور اسے بھی دیکھ لیا کہ یہ کس طریقے سے تمہارے سامنے خچر جو ہے وہ کس طریقے سے زندہ ہوا. فرما دیکھو اب تم نے دیکھ لیا, اس لیے بعد مفسرین نے کہا جس میں ابن کثیر بھی ہے کہ اے لوگوں میں تمام لوگوں میں یقین کرنے والوں میں سب سے زیادہ بلند ہوں, اس لیے کہ میں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ رب کریم مارتا اور جلاتا کیسے. اب آئیے آپ سمجھنا چاہیں, ایک آپ دانہ لے لیجئے, باجرے کا لے لیں, جو کا لے لیں, گیہوں کا لے لیں. اب آپ دیکھیں یہ دانہ, اس دانے کو آپ, اور یہ مثالیں رب کریم نے قرآن مجید میں دی, اس دانے کو ڈالیے, تھوڑی سی مٹی لیں, تھوڑی سی کھاد لیں, پانی ڈالیں, اب لیجیے ایک درخت اس میں سے نکلتا ہے, ارشاد باری تعالی سبع سنابل, ایک دانے سے 7 بالیں نکلیں اور 7 بالوں میں 100 دانے لگے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو تھا عدم, یعنی ایک گندم کا دانہ جو ابھی درخت میں نہیں سوکھا ہوا, اسے آپ نے جب بویا اور بونے کے بعد جب درخت پیدا ہوا, ایک ایک بال ایک ایک ٹہنی میں 100 دانے ہوئے. کیا عقل نہیں رکھتے, رب کریم فرماتا ایک دانے کو ہم جلا دے کر اس سے 700 دانے پیدا کر دیتے ہیں, تو کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ رب کریم کیسے مارتا اور کیسے جلاتا ہے. اللہ اکبر. تو عزیر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد رب کریم بتا کہ دیکھو ہم اس طرح زندگی اور اس طرح موت دیتے ہیں. ایک بات اور کہہ دینا, ایک فائدے سے خالی نہ ہوگا آپ کی دلچسپی کے لیے, ایک سوال عموماً کیا جاتا مختلف محفلوں میں ذرا مولویوں کو چھیڑنے کے لیے کہ دیکھیں مولانا کیا جواب دے. کہا بھائی مولانا کوئی ایسے دو بھائی بتاؤ جو ایک دن پیدا ہوئے ایک ہی دن انتقال ہوا, ایک کی عمر 100 برس کی دوسرے کی عمر 200 برس کی. یہ عزیر علیہ السلام کے بھائی, یہ جڑواں بھائی تھے, دونوں بھائی ایک دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن انتقال ہوا. چونکہ 100 برس ان پہ موت طاری کر دی گئی اور یہ 100 برس ان کی زندگی شمار نہیں ہوئی, جب یہ اٹھے تو یہ 50 برس کے تھے, 50 برس زندہ رہے, اور دونوں بھائیوں کا انتقال ایک دن ہوا. لیجئے صاحب, ایک بھائی کی عمر 100 برس, دوسرے بھائی کی عمر 200 برس, ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن ان کا وصال ہوا. اچھا اب آئیے, کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ بھئی بیٹے کی عمر باپ سے زیادہ ہو. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جب موت آئی, جب ان پہ موت طاری کی گئی, ان کا بیٹا 18 سال کا تھا, دیجئے صاحب اب جب انہیں اٹھایا گیا تو ان کا بیٹا ہو گیا 68 سال کا اور باپ ہو گئے 50 سال. یہ عموماً پوچھا جاتا ہے تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ دونوں بھائی ہیں سگے, ایک ہی دن پیدا, ایک ہی دن انتقال, ایک کی عمر 100 برس, دوسرے کی عمر جو ہے وہ 200 برس ہو گئی. تو ربی کریم نے یہ کرشمے جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام اور ہم لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیے. اب آئیے آگے چلی اسی آیت میں آگے آئیے, پورا مضمون ہے, گھنٹوں اس پر گزر جائیں. ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا, مولا تو کیسے مارتا اور جلاتا؟ یہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ بیان کر رہا. فرما کیا تم میرے جلانے اور مارنے پر یقین نہیں رکھتے؟ مولا کا یقین تو رکھتا ہوں. اور بہت پیارا جملہ تھا, ایمان ہے یقین ہے لیکن مولا میں تجھے اپنی دل کی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, تو مارتا جلاتا کیسے؟ فرما اچھا ابھی ہم تمہیں بتاتے ہیں. تم ایسا کرو کہ چار پرندے لے اور چاہیے قرآن مجید, چار پرندے لو اور پرندے لینے کے بعد ان کو اپنے سے ہلا لو, بہلا لو, یعنی اپنے سے مانوس کر لو. جیسے طوطا وغیرہ گھر کے پلے پرندے آدمی سے کتنے مانوس ہوتے ہیں کہ آدمی سامنے بیٹھا تو ڈرتے نہیں, بلائے تو آ جاتے ہیں, اس کے رکابی میں کھانے لگ جاتے ہیں. چاروں کو لے کر ان کو مانوس کر لو, بہلا لو, ہلا لو, اور اس کے بعد میں ابراہیم ایسا کرو چاروں کو ذبح کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ چاروں کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد ان کے سر اپنے پاس رکھو اور ان سب کا قیمہ اور بوٹیاں کر کے سامنے پہاڑ پر رکھ دو اور یہ سب کو ملا دو, ان کے قیمے کو بوٹیوں سامنے پہاڑ پر رکھو. پھر ابراہیم ایسا کرو کہ ایک پرندے کا سر لو اور اس کو جس کو تم بلانا چاہتے ہو اس کا سر لے کر اس کو آواز دو, دیکھو وہ دوڑتا ہوا آتا ہے یا نہیں. کیونکہ تم کہتے ہو دل کی تسلی کے لیے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو مارتا جلاتا کیا؟ مارنا تو دیکھ لیا کہ سب ذبح ہو گئے, بوٹیاں آپس میں ملا دی. اب اس میں مفسرین مختلف ہیں, ایک مور تھا, ایک کوا تھا, ایک کبوتر تھا, یا ایک تیتر تھا, چار پرندے تھے. بہرحال قرآن کی مطلب یہ کہ چار پرندے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے مور کا سر اٹھایا, سامنے پہاڑ پر سب کی بوٹیاں, فرما چلو مور حاضر ہو جاؤ. سب کی بوٹیاں آپس میں نکلی مور کی ایک طرف اور پورا مور بن گیا, پر برابر اس کے چڑھ گئے اور بغیر گردن کے اڑتا ہوا آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سر لے کر اور اوپر پرواز کر گیا. پھر آپ نے کبوتر کو بلایا, کبوتر کی بوٹیاں نکلیں اور آپ پوزا جسم بنا, پر چڑھ گئے, وہاں سے اڑتا ہوا آیا اور جناب اپنا سر لے کر آسمان پہ پرواز کر گیا. تو کیا ہوا, ہر ایک پرندے کو بلایا اور بلانے کے بعد میں وہ اپنا اپنا سر لے کر آسمان پر پرواز کر گیا. کہا دیکھا ابراہیم تم نے اپنی آنکھوں سے ہم کیسے جلاتے ہیں اور کس طریقے سے موت اور کس طریقے سے حیات عطا فرما تاکہ تمہیں تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے. اللہ اکبر, اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے. اتنا عمدہ شعر کہا کہ میں کوشش کروں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ایمان تازہ ہو جائے. آپ نے دیکھا رب یہ جلانا اور مارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کا مظہر بنا دیا. وہ پرندہ مٹی سے بنا کے اس میں پھونکتے وہ اڑ جایا کرتا. فرماتے آؤ میں مادر ذات اندھے کو بینا کروں گا. اللہ کے دن مادر ذات اندھے کو بینا کر دیا. فرمایا جو کوڑی لاؤ اس کو میرے پاس, میں اس کے اوپر ہاتھ پھیروں گا, مسا کروں گا تو وہ بالکل بھلا چنگا ہو جائے, جب مسا کرے تو بھلا چنگا ہو جائے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں طب بہت عروج پر تھا, طب بہت عروج پر تھا. فرما سنو آؤ میرے پاس. یہ دنیا کے سارے طبیب تو زندہ کا علاج کرتے, کبھی دیکھا کسی طبیب کو کہ کوئی آدمی مر گیا ہو تو اس کا علاج کر رہا, مرنے کے بعد کوئی انجیکشن لگا رہا, مرنے کے بعد اسے کوئی دوا پلا رہا تاکہ اس کو زندہ کیا جائے, مرنے کے بعد وہ تصدیق کر دے بھائی آدمی ایکسپائر ہو گیا, مر گیا صاحب, اب اس کا کوئی علاج نہیں. فرما دنیا کے طبیب تو زندوں کا علاج کرتے, میں مردوں کا علاج بھی کرتا ہوں, مردوں کو زندہ کر دیا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن. اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا اور حضور کے صدقے اولیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ مردوں کو جلا دیا کرتے, جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں. تو اب کیا حضور بھی مردے جلاتے؟ یہ صفت اللہ نے اپنی حضور کو بھی عطا فرمائی. امام اہل سنت اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. جیسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تو جلاتا کیسے؟ بس اطمانیت قلب کے لیے. فرما دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. میرے دل کو یہ فکر ہے کہ حضور مردے کیسے جلاتے ہیں، یہ جاننا چاہتا ہوں. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. کیا مطلب ہوا؟ کہ میرے دل کو فکر ہے کہ آپ مردے کیسے جلاتے ہیں، تو یا رسول اللہ میرا دل بھی مردہ ہے، تو آپ اپنا معجزہ دکھانے کے لیے احمد رضا کے دل کو ایک ٹھوکر لگا دیں. جب دل زندہ ہو جائے تو اس کو مشاہدہ ہو جائے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں، کہ اس طریقے سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے چاروں پرندے زندہ کر کے بتا دیے. اب آئیے ایک دو باتیں میں اور عرض کرتا ہوں، اگرچہ میری تقریر کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل سنت کو برگشتہ ورغرانے کے ایک ہماری یہاں بحث یہ چل نکلی کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سمے موتا. لوگوں نے کہا نہیں مردہ نہیں سنتا. کیسے نہیں سنتا؟ لیجیے دلیل آئیے، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اس مردوں سے مراد ہیں وہ مردے جو ایمان نہیں رکھتے، یہ نہیں کہ بے جان والے. حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے حدیث بیان کی گئی کہ حضور علیہ السلام جتنے بدر میں قتل ہوئے تھے کفار مشرکین، ان کے پاس گئے، جانے کے بعد کہو مزہ چکھا تم نے جو مرے ہوئے تھے، جو تم کہتے تھے کہ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا، اب تم بتاؤ یہ تمہارے رب کا وعدہ صحیح ہوا یا میرے رب کا وعدہ صحیح ہوا؟ غالباً حضرت عمر. کہنے لگے حضور کیا یہ سنتے ہیں؟ فرما عمر یہ تم سے زیادہ سننے والے، یہ تم سے زیادہ سننے والے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تم سے زیادہ سننے والے. باپ اس بات قبر مشکا شریف ملاحظہ فرمائیے، فرمایا کہ جب آدمی قبرستان میں جاتا اپنے عیز اقربا کی قبر پر، تو مردہ اپنے قبرستان آنے والوں کو پہچانتا بھی جانتا بھی. کوئی بیٹا اپنی باپ کی قبر پہ جائے تو اس کے باپ کو تسلی اور تمانیت حاصل ہوتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر، اور وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا. جب تم چلتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث، باپ اس بات عذاب قبر، اور اس میں وہ فرماتے ہیں حضور ایک قبرستان سے گزرے اور قبرستان والوں کو مخاطب کر کے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو. کیا مطلب؟ وہ سنتے بھی ہیں اور اسی باب میں ہے. نہ صرف یہ کہ تمہارے سلام کو سنتے بلکہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے، مگر تم نہیں سن سکتے ان کا جواب. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، قانون ہے کہ تم اس کا جواب نہیں سن سکتے، مگر وہ تمہیں جانتے پہچانتے اور سنتے بھی. اس لیے کہا گیا اپنے اعزاء اپنے اقربا خصوصاً اپنے والدین کی قبروں میں ضرور ہفتے میں ایک مرتبہ جایا کریں. ایک تو موت یاد آتی ہے قبرستان جانے سے، اور اپنے والد گرامی والدہ ماجدہ کی قبر کی حاضری یہ آپ کے لیے باعث شرف. اس لیے بزرگان دین کی قبر پر حاضری باعث شرف، اور اولیاء اعظام کی قبروں پر حاضری باعث شرف. حضور علیہ السلام جنگ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد سال میں ایک مرتبہ ضرور آپ بدری صحابہ کی قبروں پر جاتے. اسی طرح گاہے گاہے جنت الوقیع بھی جاتے. لوگوں کا کہا بڑا عجیب بات آپ نے کہہ دی، ابھی تو آپ نے یہ کہا کہ جناب ان کو عیسیٰ علیہ السلام ان کو سلام کر لیا تو حضور کہے کے لیے جاتے؟ حضور علیہ السلام کیا بدری صحابہ سے برکت لینے جاتے جیسے ہم دادا صاحب کے مزار برکت لینے جاتے، غوث پاک کے مزار اور اولیاء اعظام کی قبروں برکت لینے جاتے؟ کیا حضور اہل بقیع سے برکت لینے گئے؟ کیا بدری صحابہ سے برکت لینے گئے؟ خوب یاد رکھو حضور علیہ السلام کیا برکت لیں گے، یہ قبرستان میں اپنی برکتیں تقسیم کرنے جاتے کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ان پہ برکتیں ہو جائیں. اور یہ ابھی عنوان ہمارا نہیں بلکہ وہ حدیث شریف میں تھے، کوئی عالم دین اگر کسی قبرستان میں چلا جائے اس عالم دین کی وجہ سے رب کریم 40 دن تک مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے. ارے جن کے غلاموں کی یہ شان تو سرکار کی کیا شان ہو؟ سرکار ان سے برکت لینے نہیں، اپنی برکتیں دینے کے لیے عزیزان گرامی ان کو جاتے تھے. اور اس کے بعد اب آئیے صحاب مردہ سنتا ہے نہیں سنتا. حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث بیان کی، ان کا مردہ تو سنتا ہی نہیں، ان کا لو بھئی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مردہ نہیں سنتا. اس پر فاضل بریلوی کا سمے موتا پر ایک دلائل سے بھرپور رسالہ، کبھی آپ کو زندگی ہو اور موقع ہو تو آپ اس کو پڑھیے گا فتاوی رضویہ میں، اور اس کے بعد الگ بھی یہ رسالہ چھپا ہے. دلائل تو آپ کو وہاں ملیں، یہاں صرف آپ کے ذہن کو روشن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے، مردہ نہیں سنتا صاحب. اچھا یہ جو پرندے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر کے پہاڑ پر رکھے، یہ سنتے تھے؟ آپ کہیں گے مردہ نہیں سنتا. ارے پرندوں کو پکارا، مور کو تو مور دوڑتا ہوا، نہیں نہیں کہ مور کی جگہ کبوتر آ گیا، مور کو بلایا مور دوڑتا، کبوتر کو بلایا کبوتر دوڑتا ہوا گیا، اور جناب بٹھیر کو بلایا بٹھیر دوڑتا ہوا آئے گا. ارے مردہ پرندے سنتے ہیں، اس سے پتہ لگا تو اولیاء کا کیا حال ہوگا، اور پھر حضور علیہ السلام کا کیا حال ہوگا. اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. قسم خدا کہ میں تو یہ بھی سنتا ہوں کہ یہود اور نصارہ اپنی قدوں میں واویلا کر رہے ہیں، کاش ہمیں ہدایت ملتی، کاش کہ ہم ایمان لاتے. میں تو ان کے واویلے کو سن رہا ہوں. اور فرمایا صاحب دلائل خیرہ شریف یہ حدیث نقل، اگرچہ حدیث ہے بہت، کہ جو مجھ پہ درود شریف پڑے فرشتہ تمہارے ابا کا نام لے کر مجھ پہ پیش کرتا. اور صاحب دلائل خیرہ شریف یہ حدیث نقل کی، فرما جب مجھ پہ کوئی درود پڑھے تو میں اس کے درود مجھ پر پیش کیا جاتا، سنو اہل محبت کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا. جو مجھ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں میں ان کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اور یہ بات بغیر تردد بغیر کسی جھجک کے کی جا سکتی ہے. اہل محبت کا ترجمہ اس زمانے میں اہل سنت ہے، جو حضور عقیدت محبت رکھنے والا، جو درود و سلامی پڑھنے کے لائق نہیں ان کے درود و سلام کا کیا مسئلہ. یہ تو بات ہے سرکار پر درود و سلام پڑھنے والوں کہ حضور فرماتے تم میں جو آدمی محبت سے مجھ پر درود پڑھتا میں ان کو درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. یہ شرف عزیزان گرامی حضور علیہ السلام کے غلاموں کا. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام و سلام اس کے بعد میں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان کا امتحان لیا، نارے نمرو روشن کی گئی، ان کو آگ میں ڈالا گیا اور بہت کچھ ان سے امتحان لیے، لیکن الحمدللہ وہ تمام امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سے کوئی امتحان نہ لے، ہم تیرا کوئی امتحان دینے کے مولا قابل نہیں ہیں. رب کریم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.